ท่านผู้ฟังเคยไปกราบขอพรหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแล้วหรือยังครับชื่อหลวงพ่อสมหวังนี่เตะตาคุณสมพงศ์ตอนที่ผ่านอำเภอนครชัยศรีเพราะมีป้ายเขียนว่าทางไปไหว้หลวงพ่อสมหวังวัดกลางบางพระนะตั้งแต่ข้ามคลองเจดีย์บูชาไปเลยทีเดียวหลวงพ่อสมหวังเริ่มดังกลายเป็นที่เคารพกราบไหว้ของศรัทธาสาธุชนเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมานี้เองครับเนื่องด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้มาขอพรจากหลวงพ่อแล้วสมหวังก็เลยนำเอาหัวหมูมาถวายเพื่อแก้บนเรื่องไม่ธรรมดาแบบนี้ก็เลยเป็นข่าวในสื่อมวลชนกระแสหลักทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์หลายฉบับโดยที่คุณสมพงษ์เนี่ยได้รับทราบจากข่าวทางทีวีที่นำเสนอข่าวว่าที่วัดกลางบางพระตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีคนนำหัวหมูจำนวนถึง500หัวมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่โดยมีพระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาสวัดท่านประกอบพิธีบวงสรวงร่วมกับพราหมณ์หลวงโดยมีหัวหมูวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะเป็นแถวยาวร่วม100เมตรต้องทำพิธีที่ถนนด้านหน้าเพราะว่าบริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อสมหวังในเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะวางหัวหมูได้จนทำให้ต้องปิดถนนไม่ให้รถยนต์ที่วิ่งผ่านชั่วคราวจนกระทั่งพิธีเสร็จสิ้นเจ้าภาพทั้งสองรายก็ว่าจ้างสิงโตจีนมาเชิดอวยพรพร้อมจุดประทัด 5,000 ดอกสร้างความคลึกครื้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวผู้ที่มาบนหัวหมู500หัวนั้นแบ่งเป็น2รายเจ้าภาพรายแรกชื่อนางสาวเพชรชนาทอายุ19ปีนักศึกษาปี1นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเอแบกซึ่งเป็นนักกีฬายิงปืนเยาวชนทีมชาติไทยปืนสั้นอัดลมหญิงเจ้าของเหรียญทองและเหรียญทองแดงประเภทเดียวและทีมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน2016ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2559โดยที่มากับคุณพ่อคุณแม่โดยที่ได้นำเอาเหรียญทองและเหรียญทองแดงรวมถึงปืนอัดลมที่ใช้ในการแข่งขันใส่พานมาโชว์ด้วยส่วนอีกรายหนึ่งก็คือนางแพรวมณีอายุ35ปีบ้านเดิมอยู่จังหวัดปัตตานีปัจจุบันย้ายถิ่นฐานมาอยู่จังหวัดสมุทรสงครามกับสามีประกอบอาชีพค้าขายอยู่ที่ดอนหอยหลอดหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนางสาวเพชรธนาพรนักกีฬายิงปืนได้เผยว่าสาเหตุที่ต้องมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังนั้นเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน2016ตนเองพร้อมด้วยพ่อแม่ได้มากราบไหว้ขอพรแล้วก็บนต่อหลวงพ่อสมหวังขอให้ได้รับเหรียญรางวัลแล้วจะนำมาถวายแล้วก็บนหัวหมูไว้ซึ่งในวันนั้นได้บนขอให้พ่อซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจผ่าตัดแล้วต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไว้ตลอดขอให้หายจากอาการนี้ด้วยเมื่อเดินทางกลับมาพร้อมกับได้รับเหรียญรางวัลมาถึง2เหรียญประกอบกับคุณพ่อมีอาการดีขึ้นก็นำหัวหมูมาถวายตามคำมั่นสัญญาส่วนนางแพรวมณีอีกรายนะครับที่นำหัวหมูมาบนร่วมด้วยก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในการนำหัวหมูมาบนเพียงบอกแต่ว่าได้มาบนหลวงพ่อสมหวังแล้วประสบผลตามที่ได้บนไว้ก็เลยนำหัวหมูมาแก้บนพร้อมกับมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับพระครูศรีสุตากรเจ้าวาดเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินวัดเพิ่มเติมคุณสมพงษ์ที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าตัดสินใจเดินทางไปที่วัดกลางบางพระพร้อมกับครอบครัวไปกันแต่เช้าเพราะกะว่าคนจะยังไม่เยอะสะดวกแก่การกราบไหว้ไม่ต้องเบียดเสียดยัดเยียดกันทั้งมีเวลาไปไหว้พระที่อื่นต่อจะได้กลับถึงบ้านโดยไม่ต้องค่ำมืดด้วยแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อเข้าสู่บริเวณวัดแต่เช้านี่พบว่าบริเวณวัดนี่เต็มไปด้วยรถยนต์ของผู้ศรัทธาตอนนั้นแค่7โมงเศษๆ เท่านั้นเองในขณะที่อาสาสมัครซึ่งมีประมาณ40คนได้ช่วยให้การจอดรถของผู้มาไหว้พระสะดวกมากขึ้นโดยแนะนำญาติโยมว่าควรจะไปจอดจุดไหนอย่างไรเพราะที่วัดกลางบางพระนี่นอกจาก หลวงพ่อสมหวังแล้วยังมีสรีระร่างของหลวงพ่อพุทธอดีตเจ้าอาวาสซึ่งอยู่ในโรงแก้วให้ผู้คนได้กราบไหว้แล้วก็มีพระซึ่งคงแก่เรียนคอยเจิมหน้าเสริมบารมีและลงคาถาให้กระเป๋าสตังค์ให้มีโชคมีลาภตลอดไปอีกด้วยคุณสมพงศ์บอกว่าแทบจะหาที่จอดรถไม่ได้ซะแล้วแล้วเมื่อเดินตรงเข้ามาบริเวณที่เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสมหวังก็ได้เห็นผู้คนจำนวนมากคาดคะเนจากสายตาไม่น่าจะต่ำกว่า 4-500 คนที่กำลังเข้าคิวต่อกันเพื่อที่จะเข้าไปกราบไหว้ขอพรที่หน้าองค์หลวงพ่อสมหวังทั้งยังต้องรอต่อคิวถวายของแก้บนเพราะว่ามีคนมาแก้บนกันเป็นจำนวนมากก็เลยทำให้มีของแก้บนมากตามไปด้วยจึงไม่มีพื้นที่ให้จัดวางสิ่งของต้องรอให้คนก่อนนี่ลาของออกแล้วก็คิวต่อไปถึงจะวางถวายของต่อได้ตอนนั้นคุณสมพงศ์เข้ามาถึงในวัดนะเป็นเวลา7นาฬิกาเศษๆเท่านั้นถ้ามาสายกว่านี้ก็คงไม่มีที่ให้จอดรถทั้งผู้คนก็จะมากมายกว่านี้อีกด้วยคุณสมพงศ์ก็รีบทำการกราบไหว้ขอพรทั้งบนบานขอในสิ่งที่ปรารถนาขอให้ได้สมหวังในเร็วๆวันนี้จากนั้นก็เดินสำรวจดูในบริเวณนั้นก็เห็นว่ามีคนหลายรายที่มาทำการแก้บนกันในวันนี้สำหรับเรื่องราวการแก้บนหัวหมูกับหลวงพ่อสมหวังนี่คุณสมพงศ์ก็ได้ข้อมูลมาจากแม่ค้าผลไม้ท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ได้มาบนบานขอและวันนี้ก็ได้นำมาหัวหมู300หัวขึ้นรถกระบะ2คันมาแก้บนที่วัดกลางบางพระหลังจากบนบานศาลกล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องลูกหนี้และครอบครัวจนสมหวังนางสมบัตินี่อายุ59ปีและแม่ค้าขายส่งมะม่วงและผลไม้สดหลายชนิดส่งออกต่างประเทศจากตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนำหัวหมูจำนวน300หัวราคาประมาณ 150,000 บาทมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังองค์ใหญ่พร้อมกับครอบครัวนางสมบัติเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนครอบครัวยากจนเป็นหนี้สินมากมายลูกกำลังเรียนหนังสือทั้งสองคนบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องเช่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปบอกกับใครก็พอดีเดินทางผ่านวัดกลางบางพระก็มาเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งมาทราบภายหลังว่าคือหลวงพ่อสมหวังนั่นเองก็แวะเข้ามากราบไหว้โดยบอกกับหลวงพ่อว่าลูกมีอาชีพขายผลไม้ลูกๆ ก็ยังเรียนหนังสือไม่จบเงินก็ไม่มีส่งเรียนบ้านก็ไม่มีจะอยู่แล้วทั้งยังบอกกับหลวงพ่ออีกว่าขอบ้านอยู่ขอให้มีเงินส่งเสียให้ลูกๆเรียนจบแล้วลูกจะนำหัวหมูมาถวายให้หลวงพ่อเพราะว่าช่วงนั้นปัญหาพิษเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ได้เอาซะเลยจากวันนั้นกลับไปขายของเช่นเดิมก็ปรากฏว่าขายดีขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้นางสมบัติก็บอกต่ออีกว่าที่นำหัวหมูมาแก้บนจำนวนมากในครั้งนี้เนื่องจากว่าได้บนไว้กับหลวงพ่อสมหวังว่าถ้าตามเก็บเงินจากลูกค้าที่เป็นหนี้ซื้อมะม่วงและผลไม้สดต่างๆหลายชนิดไปประมาณล้านพบาทตั้งแต่ปี2552ที่ผ่านมาแล้วเก็บได้หมดนี่จะนำหัวหมูมาแก้บน300หัวมาถวายให้กับหลวงพ่อหรือจะนำหัวหมูไปทำบุญแล้วก็แจกจ่ายกับลูกค้าที่มาอุดหนุนต่อไปนางสาวสมใจอายุ42ปีชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเล่าว่าต้องการให้ลูกชายรับราชการก็เลยให้สอบนาย10ทหารบกประกอบกับทราบว่าหลวงพ่อสมหวังเคยให้โชคมาหลายหนก็เลยได้มาบนบานขอพรเมื่อต้นเดือนก่อนเมื่อลูกชายสอบได้จริงจึงนำหัวหมู100หัวมาถวายแก้บนในวันนี้หลังจากเสร็จพิธีก็นำหัวหมูถวายวัดทำอาหารแจกจ่ายชาวบ้านหลวงพ่อสมหวังนี่จัดสร้างขึ้นโดยพระครูสุนทรวุฒิคุณหรือว่าหลวงพ่อพุทธสุนทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระสร้างขึ้นมาปี2527เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือว่าสะดุ้งมารก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้องโมเสกเมื่อสร้างเสร็จได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพร้อมบรรจุมวลสารและแผ่นชนวนต่างๆที่หลวงพ่อพุทธอดีตเจ้าอาวาสท่านเก็บสะสมไว้นอกจากนั้นยังได้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยขนาด9นิ้วจำนวน99องค์บรรจุไว้ในองค์หลวงพ่อสมหวังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้กราบไหว้ แต่เดิมนี้เขาเรียกหลวงพ่อใหญ่ต่อมาประชาชนมาบนบานแล้วก็สมหวังไปตามๆกันก็นำของมาแก้บนกันมากมายพร้อมกับขนานนามว่าหลวงพ่อสมหวังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดกลางบางพระนี่อยู่เลขที่86หมู่4นะครับตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพื้นที่ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่24ไร่1งาน46ตารางวาเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เคยเป็นวัดร้างมาชั่วระยะเวลาหนึ่งตามหลักฐานของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการว่าวัดกลางบางพระเริ่มเป็นวัดตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือราวปี2326จึงน่าเชื่อว่าวัดนี้มีอายุใกล้เคียงกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะณวันนี้ก็มีคณะท่านที่มากด้วยศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อสมหวังได้นำหัวหมูไข่ไก่ผลไม้และพวงมาลัยมาถวายต่อองค์หลวงพ่อสมหวังจากที่ประสบความสำเร็จสมหวังตามต้องการก็เดินทางเข้ามากราบไหว้กันไม่ขาดสายในส่วนหัวหมูไข่ไก่แล้วก็ของบริจาคต่างๆในวันนี้ที่ทางคณะผู้มาถวายให้กับหลวงพ่อสมหวังทางวัดกลางบางพระก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับสถานสงเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนวัดรวมถึงประชาชนผู้ยากไร้ภายในอำเภอนครชัยศรีและอำเภอใกล้เคียงทั้งหมดเป็นการต่อบุญกันไปเรื่อยๆของที่จะนำมาถวายหลวงพ่อสมหวังนี่ควรจะนำมาไม่เกินเที่ยงนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงการเดินทางติดต่อได้ที่089-524-9499ครับ089-524-9499กับอีกเบอร์นึงครับ090-594-9959ครับ090-594-9959วัดกลางบางพระอยู่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับที่นี่จะเล่าถึงชีวประวัติของหลวงพ่อพุทธสุนทโรหรือว่าพระครูสุนทรวุฒิคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระตำบลบางพระจังหวัดนครปฐมผู้สร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสมหวังครับหลวงพ่อพุทธนี่นามเดิมท่านมีชื่อว่าพุทธนามสกุลหานสมัยเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2453ตรงกับวันศุกร์ขึ้น13ค่ำเดือน12ปีจอที่บ้านเลขที่8หมู่ที่4ตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโยมพ่อของท่านชื่อนายขำโยมแม่ชื่อนางปานนามสกุลหานสมัยท่านมีพี่น้องด้วยกัน5คนท่านเป็นบุตรคนที่2ครับการศึกษาเล่าเรียนนั้นหลวงพ่อพุทธท่านได้ความรู้ติดตัวแล้วก็เรียนมาจากวัดซึ่งต่อมาได้จบการศึกษาสายสามัญชั้นประถมปีที่4จากโรงเรียนวัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครอบครัวของท่านแต่เดิมมีอาชีพทำนาดังนั้นท่านจึงต้องช่วยเหลือครอบครัวของท่านทำมาหากินในช่วงชีวิตยาววัยชีวิตของท่านจึงเต็มไปด้วยการต่อสู้จนกลายมาเป็นนิสัยของท่านที่มีความกระตือรือร้นขยันหมั่นเพียรอุตสาหะรวมทั้งยังเป็นผู้ที่รู้จักเก็บออมด้วยความที่รู้จักค่าของเงินที่ได้มาอย่างยากยิ่งท่านเป็นผู้ที่ใฝ่ในการศึกษาหาความรู้เมื่อท่านอายุได้20ปีด้วยเจตนาที่จะศึกษาต่อในเพศพรหมจรรย์แต่ชีวิตของท่านก็ต้องผกผันไปเมื่อท่านต้องเข้ารับราชการรับการคัดเลือกเป็นทหารในที่สุดท่านก็ต้องเข้ารับใช้ชาติเป็นทหารรักษาพระองค์อยู่2ปีเมื่อครบกำหนดการรับราชการทหารแล้วท่านก็ได้กลับสู่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งการกลับมาในครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตการทำอาชีพของท่านและครอบครัวของท่านแต่อย่างใดท่านกลับมาช่วยบิดามารดาทำนาเหมือนเดิมแต่ท่านไม่เคยเบื่อหน่ายกลับขยันขันแข็งอดทนพยายามรู้จักกตัญญูกตเวทีครั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงก็ได้เข้ามาสู่ชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปลดจากการรับราชการทหารแล้วท่านได้กลับมาช่วยบิดามารดาทำงานอย่างขยันขันแข็งจนผู้คนในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงชื่นชมยินดีส่งเสริมในการทำงานอย่างจริงจังของท่าน ท่านดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามจนชาวบ้านในท้องถิ่นต่างเสนอให้ทางราชการแต่งตั้งท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลวัดละมุดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านอยู่นั้นท่านได้เพียรพยายามทำหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่เคยลืมก็คือเรื่องของศีลธรรมในการที่จะอยู่ร่วมกันจนประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ร่วมกันเกิดความสงบสุขในการดูแลของท่านสมกับที่ชาวบ้านให้ความไว้วางใจและความเคารพเชื่อฟังอย่างไรก็ตามแม้ว่าการทำงานของท่านจะได้รับความร่วมมือจากบรรดาชาวบ้านภายใต้การปกครองของท่านจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งหากเป็นผู้อื่นอาจจะมักใหญ่ไฟสูงต้องการเลื่อนตำแหน่งทางราชการแต่ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านยังเป็นผู้ใหญ่พุทธที่ไม่เห็นแก่ลาภยศสรรเสริญท่านกลับมองเห็นในทางตรงกันข้ามด้วยความรู้สึกที่เบื่อหน่ายในชีวิตความเป็นคารวาสด้วยการศึกษาทางธรรมที่ท่านเคยได้รับจากพระอาจารย์ในละแวกนั้นซึ่งท่านยังคงฝังใจในการรับใช้พระพุทธศาสนาภายใต้ร่มกาสาวพัสแห่งเพศพรหมจรรย์นั้นแต่นั้นก็เป็นเพียงความรู้สึกในใจของท่านแต่ท่านก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในฐานะผู้ใหญ่บ้านจนเวลาผ่านไปถึง5ปีเต็มเหมือนพรหมลิขิตชีวิตของผู้ใหญ่พุทธให้เข้าสู่สมณเพศในพระพุทธศาสนาแม้ว่าท่านจะทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพียง5ปีแต่ว่าในความรู้สึกของท่านก็ยังหวังที่จะได้บวชในพระพุทธศาสนาเมื่อได้เวลาและโอกาสท่านก็ขออนุญาตบิดามารดาลาชีวิตทางโลกเข้าสู่ร่มกาสาวพัสด้วยศรัทธาอานิสงส์ความหวังของท่านในครั้งนี้มีแต่ผู้ร่วมอนุโมทนายินดีและแล้วในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2489ผู้ใหญ่พุทธก็ตัดชีวิตทางโลกเข้าสู่ร่มกาสาวพัสในรูปพระสงฆ์ณพัทธสีมาวัดบางพระตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านโดยมีเจ้าอธิการหิมอินทโชโตเจ้าอาวาสวัดบางพระเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ทองอยู่วัดบางพระเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์เปลี่ยนวัดบางพระเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยได้รับฉายาว่าสุนทโรเมื่อหลวงพ่อพุทธหรือว่าพระภิกษุพุทธในสมัยนั้นอุปสมบทใหม่ๆท่านมีความมุ่งมั่นในการศึกษาพระธรรมวินัยและเมื่อท่านมีโอกาสท่านก็ศึกษาตำรับตำราต่างๆซึ่งค่อนข้างจะแปลกกว่าพระรูปอื่นเพราะท่านไม่ชอบปล่อยเวลาให้ล่วงไปอย่างไร้ค่าซึ่งตำรับตำราในสมัยนั้นก็หายากมีไม่มากเหมือนในปัจจุบันหนังสือที่ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษส่วนมากก็จะเป็นหนังสือประเภทธรรมะแล้วก็ตำรายาแผนโบราณและในปีแรกนั้นคือปีพ.ศ.2489ท่านก็สามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้และต่อมาอีก2ปีคือในปี2491ท่านก็สอบนักธรรมโทและชั้นเอกได้โดยลำดับจะเห็นได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการศึกษาอย่างแท้จริงด้วยสติปัญญาที่ดีการท่องจำการสวดมนต์ของท่านเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าใครจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีผู้คนกล่าวขานอยู่ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของคฤหัสถ์และบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์7ตำนาน12ตำนานท่านก็สามารถท่องจำแล้วก็แปลได้อย่างแตกฉานอีกทั้งยังเป็นผู้ชำนาญในการเทศนาวูหารเป็นที่ยกย่องของสาธุชนทั่วไปแต่การศึกษาอย่างเดียวไม่ใช่ทางที่จะทำให้ท่านเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาท่านจึงเห็นความสำคัญของการปฏิบัติเมื่อท่านมีความเข้าใจในด้านปริยัติท่านก็เพียรพยายามหาวิธีปฏิบัติเพื่อความเข้าใจท่านจึงเริ่มออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆที่ก่อให้เกิดความสงบวิเวกเพื่อการบริกรรมภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อสมาธิอันเป็นที่มาในการพิจารณาเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งต่อมาท่านได้ศึกษาตำรายาสมุนไพรจากหมอชาวบ้านซึ่งเป็นที่เชื่อถือของประชาชนทั่วไปในสมัยนั้นตำรายาแผนโบราณนั้นท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากความห่างไกลจากหมอและยาท่านจึงคิดที่จะช่วยเหลือชาวบ้านจากตำราที่ท่านศึกษามารวมไปถึงวิชาอาคมต่างๆซึ่งท่านได้ศึกษามาจากพระเกจิอาจารย์ซึ่งมีชื่อเสียงในยุคนั้นอาทิเช่นหลวงพ่อหิมวัดบางพระหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องหลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองซึ่งท่านนับย้อนหลังไปสู่อดีตเมื่อ50ปีที่ผ่านมา จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางในการกำเนิดพระเกจิอาจารย์ที่มีข้อวัดปฏิบัติเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของประชาชนทั่วไปแล้วก็ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมให้แก่บรรดาศิษย์สืบทอดกันต่อมาหลังจากที่หลวงพ่อพุธได้อุปสมบทและศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนวิชาอาคมต่างๆรวมทั้งออกธุดงค์ได้เพียง 6 พรรษาในปีพ.ศ. 2495เจ้าอาวาสองค์ที่6ของวัดกลางบางพระได้มรณภาพลงทางคณะสงฆ์ชาวบ้านตลอดจนคณะกรรมการวัดได้นิมนต์ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดกลางบางพระเป็นองค์ที่7จึงได้นามว่าพระอธิการพุทธตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระอธิการพุทธหลังจากที่ได้รับภาระหน้าที่เจ้าอาวาสแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกลางบางพระให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เหมือนกับวัดทั่วไปเพราะว่าสภาพสิ่งต่างๆได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาซึ่งมีโบราณสถานและวัตถุที่ปรากฏอยู่ภายในวัดกลางบางพระและมีค่าทางประวัติศาสตร์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ดูพระอธิการพุทธได้ดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงโดยการบูรณะปฏิสังขรณ์รวมทั้งการสร้างถาวรวัตถุที่จำเป็นให้เหมาะสมวัดกลางบางพระจึงมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่ปรากฏในทุกวันนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495หลังจากที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสของวัดกลางบางพระก็ได้ทำการพัฒนาวัดบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยเริ่มมีการวางผังวัดใหม่เพื่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆซึ่งในสมัยนั้นวัดเป็นที่ลุ่มต้องการถมดินเป็นจำนวนมากก็ได้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้านซึ่งต้องใช้แรงงานคนชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อมาได้ทำการซ่อมแซมบูรณะอุโบสถเพราะว่าชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเมื่อบูรณะอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยในปี2497ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการประเรียนของวัดกลางบางพระซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ3ปีเสร็จต่อมาในปี2506ได้ทำการสร้างโรงเรียนปฐมศึกษาจำนวนหนึ่งหลังโดยได้รับทุนจากทางราชการเป็นบางส่วนจากนั้นได้พัฒนาวัดกลางบางพระมาโดยลำดับซึ่งในตอนนั้นจะเป็นการปรับปรุงถมที่เสียเป็นส่วนมากเพราะว่าวัดค่อนข้างลุ่มและได้พัฒนาวัดสร้างกุฏิจำนวนห้าหลังเมื่อปี2512ต่อจากนั้นได้สร้างหอสวดมนต์และฌาปนสถานขึ้นในปี2512สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นในปีพ.ศ. 2513และหยุดพักมาช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าต้องปรับปรุงสถานที่วัดให้เป็นที่ดอนเสริมถนนทำทางลูกรังเข้าวัดแล้วก็สร้างวิหารและโรงครัวขึ้นอีกในปี2524ต่อมาท่านก็ได้ดำริว่าตำบลบางพระควรจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตามคำนิมิตคำบอกกล่าวของเทวดาจึงได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างและแล้วเสร็จเมื่อปี2527ซึ่งมีหน้าตักกว้าง15เมตร39เซนติเมตรสูง30เมตร39เซนติเมตรต่อมาก็ได้พัฒนาปรับปรุงวัดมาโดยลำดับโดยการสร้างกำแพงวัดด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกในปีพ.ศ. 2533ท่านได้สร้างศาลาหอประชุมขึ้นอีกหนึ่งหลังและสร้างพระเกศจุฬามณีขึ้นในปี2534อีกหนึ่งหลังต่อมาเห็นว่าศาลาการประเรียนไม่พอกับจำนวนญาติโยมที่มาทำบุญจึงได้สร้างขึ้นใหม่อีกหนึ่งหลังคู่กับหลังเดิมในปีพ.ศ. 2535ในปีเดียวกันนั้นในชั้นนางผ่องนามสกุลกลั่นสนิทได้บริจาคที่ดินให้วัดจำนวน2ไร่เศษทางทิศตะวันออกของวัดซึ่งเป็นที่ลุ่มหลวงพ่อท่านก็ได้ปรับปรุงถมให้เป็นพื้นเดียวกันจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อท่านเป็นผู้มีปฏิปทาตั้งมั่นในการพัฒนาวัดพัฒนาชุมชนให้เจริญโดยพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์ของหลวงพ่อได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ในการปฏิสังขรณ์และก่อสร้างวัดกลางบางพระให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับดังที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้หลวงพ่อพุทธท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในการปฏิบัติมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายไม่พิถีพิถันมากนักให้ความเป็นกันเองกับบรรดาลูกศิษย์ทุกคนและให้ความสำคัญในการปกครองพระเนรในวัดให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยสงฆ์ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือสาธุชนในด้านต่างๆที่มาขอความช่วยเหลือจากท่านเพื่อขอให้ท่านได้ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลวงพ่อท่านก็ได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาจากพระคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชามาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีความเดือดร้อนในละแวกตำบลและต่างตำบลจนเป็นที่เคารพศรัทธาของบุคคลทั่วไปเป็นที่เลื่องลือไปทั่วอย่างไรก็ตามหลวงพ่อพุทธท่านก็ได้ส่งเสริมชุมชนในด้านต่างๆให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาในด้านกิจกรรมของพระพุทธศาสนานั้นหลวงพ่อก็จัดส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเช่นจัดพิธีวิสาขบูชามาฆบูชาอาสาฬหบูชาการอบรมพระภิกษุสามเณรการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนและเหล่าศิษยานุศิษย์ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเป็นต้นในด้านการศึกษานั้นหลวงพ่อได้รับแต่งตั้งให้ดูงานการศึกษามาโดยลำดับคือพ.ศ. 2496เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดกลางบางพระเป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวงพ.ศ. 2500เป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนวัดกลางบางพระพ.ศ. 2515เป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนสหศึกษาบาลีองค์พระปฐมเจดีย์พ.ศ. 2529เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพ.ศ. 2530เป็นหน่วยรับพิเศษของเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดสามพระยาจากคุณงามความดีท่านได้สร้างสมปฏิบัติมาจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์มาตามลำดับคือได้รับพระราชทานเป็นพระครูชั้นประทวนในนามพระครูพุทธสุนทโรเมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2509ได้รับพระราชทานเป็นครูสัญญาบัตรชั้นตรีในราชทินนามพระครูสุนทรวุฒิคุณเมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2513ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทเมื่อวันที่5ธันวาคม2518ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกเมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2533ได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์จากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2537จะเห็นได้ว่าท่านเป็นผู้เห็นความสำคัญในการศึกษาการปกครองและตั้งใจจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยสนับสนุนการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมดังที่กล่าวมาจนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์มาโดยลำดับทั้งที่ท่านอายุมากแล้วท่านก็ยังมีความมานะพยายามสอบจนได้เป็นพระอุปัชฌาย์ท่านกล่าวไว้เป็นประโยคสำคัญว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญไม่มีใครแก่เกินเรียนท่านเป็นพระที่มีความภาคเพียรพยายามตั้งมั่นจนประสบผลสำเร็จทั้งนี้หลวงพ่อท่านยังให้ความสำคัญที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดกลางบางพระอยู่ตลอดสิ่งใดที่มีความจำเป็นท่านก็จัดสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อมีไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อไปในอนาคตท่านเป็นผู้ที่มองการไกลตลอดก่อนจะทำอะไรท่านจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเสมอทุกเรื่องแม้ท่านเป็นผู้ที่มีอายุมากแต่ท่านก็ต้องอ่านหนังสือทุกวันเป็นกิจวัตรและทบทวนบทสวดต่างๆเพราะท่านบอกว่าคนแก่นะมักจะลืมง่ายต้องหมั่นทบทวนหลวงพ่อพุทธท่านเป็นพระเถระที่เคร่งครัดในธรรมและคาถาอาคมกิจวัตรของหลวงพ่อก็คือการไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติวิปัสสนาทุกวันเช้าเย็นไม่เคยขาดนอกจากนี้ท่านยังทบทวนวิชาความรู้ที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากอาจารย์คือหลวงพ่อหิมวัดบางพระหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องหลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วและหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองประชาชนทั่วไปให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อท่านผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมใครมีความเดือดร้อนท่านก็ช่วยเหลือทุกคนไม่แบ่งชั้นวรรณะผู้จาเป็นกันเองมึงกูเป็นเอกลักษณ์ของท่านนอกจากนี้ท่านยังได้รับนิมนต์ไปในงานพุทธาภิเษกต่างๆอยู่เสมอในช่วง10ปีก่อนที่ท่านจะมรณภาพได้รับกิจนิมนต์พุทธาภิเษกมาแล้วทั่วประเทศจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปใครมานิมนต์ท่านไม่เคยขัดจนได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งความเมตตาวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่สร้างออกมาแต่ละรุ่นก็ล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงควรแก่การนำเก็บไว้บูชาเป็นอย่างยิ่งพระครูสุนทรวุฒิคุณหรือว่าหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระได้รับการยอมรับว่าเป็นพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่มีศิษยานุศิษย์มากท่านมีความรู้เชี่ยวชาญในด้านโหราศาสตร์แพทย์แผนโบราณวิชาอาคม โดยนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนชอบค้นคว้าตำรับตำราต่างๆจึงทำให้ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยได้เข้าร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลในงานพุทธาภิเษกมาแล้วทั่วประเทศสมณสารูปของหลวงพ่อพุธวัดกลางบางพระเรียบง่ายสมถะมักน้อยใจดีมีเมตตาทำให้ทุกคนรักและเคารพท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่นิมนต์ง่ายที่สุดไม่ต้องมีพิธีรีตองให้เสียความรู้สึกการสนทนาก็มีความเป็นกันเองอารมณ์ดีอยู่เสมอคุณลักษณะทางธรรมของหลวงพ่อก็คือความเพียรพยายามและความอดทนความเอื้ออาทรต่อประโยชน์สุขส่วนรวมในช่วงบั้นปลายชีวิตหลวงพ่อเดือนพฤษภาคมปี2541หลวงพ่อได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ซึ่งการก่อสร้างก็ยังคงดำเนินต่อไปตามเจตนาของท่านจนถึงวันที่13มกราคม2542หลวงพ่อมีอาการเหนื่อยและอ่อนเพลียจึงไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลห้วยพลูรุ่งเช้าของวันที่14มกราคม2542หลวงพ่อมีอาการดีขึ้นฉันอาหารได้ตามปกติพูดคุยกับลูกศิษย์ทุกคนที่ไปเยี่ยมและได้สั่งงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่กับพระมหาอภิชาติอภิญาโนเจ้าวาดรูปปัจจุบันและนายสังวนแจ่มนิยมวยาวัจกรวัดกลางบางพระในเวลาบ่ายหลวงพ่อเกิดอาการผิดปกติเนื่องจากเส้นเลือดในสมองอุดตันโดยฉับพลันคณะแพทย์ผู้ทำการรักษาจึงได้ย้ายหลวงพ่อจากโรงพยาบาลห้วยพลูไปยังโรงพยาบาลสนามจันทร์วันที่15มกราคม2542อาการหลวงพ่อยังทรงตัวพอรุ่งเช้าวันที่17มกราเวลาประมาณ 8:45 นาทีหลวงพ่อได้ถึงแก่มรณภาพไปด้วยอาการสงบคณะศิษยานุศิษย์ได้นำสังขารหลวงพ่อกลับมายังวัดกลางบางพระและได้รับพระราชทานน้ำสงศพจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่18มกราคมพ.ศ. 2542เวลา 17:00 นอย่างสมเกียรติท่ามกลางความอาลัยของคณะศิษยานุศิษย์สิริรวมอายุของหลวงพ่อได้88ปี2เดือน8วันครับจึงนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคณะศิษยานุศิษย์คงเหลือไว้แต่คุณงามความดีและคำสั่งสอนของท่านที่คณะศิษยานุศิษย์จะยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลกับตัวเองและครอบครัวและสังคมตลอดไปครับประทีปธรรมลาร้างกลางบางพระหลวงพ่อพุธมรณะละสังขารฝากความดีไว้ให้เห็นเป็นพยานพระเกจิอาจารย์ชาญอาคมอาลัยรักหลวงพ่อพุธวิสุทธิสงฆ์ผู้มั่นคงเข้มขลังบุญสั่งสมสำรวมจิตกราบพร้อมน้อมประนมสู่ชั้นพรหมถึงทิพนิพพานเทินพระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ